rap jeszcze raz. FBZ jeszcze raz. 30 centymetrów ponad chodnikami. FBZ jeszcze raz. Na 2001. 30 centymetrów ponad chodnikami. FBZ. FIZ, tak jak podkofonika, nadciąga kilkadziesiąt centymetrów nad chodnikiem. Nadciąga jak huragan i chodzi nad całym tym śmietnikiem. Chodzę jak mówię, mówię jak chodzę. Lekko, płynnie unoszę się, by nie zawazić nogą lewo, prawo. Poruszam się 30 centymetrów nad tym. Patrzę na was z góry, proszę śmiało, bijcie brawo. Patrzę z góry na świat, który pędzi bez oglądania się za siebie. Ja lekko, powoli jak ślimak, nogi mam nada, głowę gdzieś wysoko w niebie. I chodzą tak ciężko, zmiażdżeni problemami. Ja lekko poprzek wszystkim krew, tym co gadają, który za plecami. Poruszam się razem z ematem 30 centymetrów nad chodnikami. Nad chodnikami. 30 centymetrów nad chodnikami. Nad chodnikami. Ciąga ponad miastem, miejskim brudem, ponad chwastem, ponad tym, co utrudniało się rozwijać. Stąpam moim wielkim czarnym butem, nie trzeba mnie omijać z daleka. 30 centymetrów ponad chodnikiem, moje czarne buty prowadzą mnie przed siebie. Idę śmiało, nie powstrzymasz mnie, nie zerkam za siebie. A ty kim jesteś, by oceniać mnie? Wozisz się szeroko, marszcząc nieprzyjaźnie czoło, mrużąc nieprzyjaźnie oko. Wozisz się szeroko, marszcząc nieprzyjaźnie czoło, mrużąc nieprzyjaźnie oko. Jestem jednak 30 centymetrów za wysoko. Za wysoko. Ponad chodnikami, nadciąga FIZ siłą jak dynamo. 30 centymetrów. nadciąga FIZ siłą jak dynamit.